राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 अगस्त 2004 अपना स्वरूप सत्ता मात्र है। देव जो सत्ता है एक जो अविनाशी है वो अपना स्वरूप है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूराशी, सत्ता मात्र अपना स्वरूप है। कामना है, स्नेहा है, ममता है, अहंकार है, ये सब प्रगति है, अपना नहीं है। इस बात से विहार कामान या सर्वान मास्त निष्प्रिय निर्मो निरहंकार सर शांति बनेगा सभी। ये हमारे है नहीं, इस बार से भगवान कहते निर्ममो निरहंकार, ये हमारे ही नहीं, ये हमने पकड़ लिए, इसी दुख पाते। शुद्ध स्वरूप है अब सब का वास्तव शुद्ध स्वरूप है, सत्य स्वाभाविक कामना आदि छोड़ दे, स्प्रिया छोड़ दे, ममता छोड़ दे, अहंता छोड़ दे, सब शांति बनी अच्छी सुख हो जाए, शांति हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, अहंता ममता छोड़ी और शांति हुई, ये हमारा स्वरूप है। ये ममता आदि करना हमारा स्वरूप नहीं, ये हमारी चीज नहीं है, यह सब प्रकृति है। पुरुषम प्रकृति अनादि के दोनों नहीं, सब प्रकृति की चीज है, यह बदलती रहती है। अहंकार सबसे सूक्ष्म है, वो भी बदलता है। आप अपने को बालक कहते हैं, अपने आप को जवान कहते हैं, अपने आप को रोगी कहते हैं, निरोग कहते हैं, धनी कहते हैं, निर्धन कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, ये तो बदलते हैं। आपकी सत्ता कभी बदलती ही नहीं, आपका स्वरूप बदलता है ही नहीं। जैसे भगवान का स्वरूप नहीं बदलता, ऐसे आपका स्वरूप नहीं बदलता, आप निरंतर वैसे ही रहते हैं। सब छोटे बड़े बूढ़े ये स्वतः अपना स्वरूप है, सीधी सदी सीधी भाग है, यह अपना स्वरूप नहीं। इतना धन हो गया, इतने हो गया, कुछ नहीं। एक कोरी साथ अरे साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, ये दो बातें याद देखो। अपना कोई मान लेते हैं शरीर को, तो रोटी की, जल की, कपड़े के, मकान की जरूरत होती है, अब है ही नहीं। शरीर से अलग हो गया, वो क्या चाहिए, और मैं पर है ये भी नहीं है। मैं पर है ये दो चीजें है, जहां चेतनी गांठी बनी गई, चेतना आत्मा और जड़ प्रकृति, दोनों को एक कर दिया, यही गांठ है। जब आप सुन दे मैं शरीर नहीं हूं, और मैं शरीर नहीं हूं, ये परमात्मा के साथ संबंध और संसार के साथ संबंध दो संबंध है, यह चिड़ चिड़ गंती है। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे पास, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं भगवान के सिवा, निर्भर निरंकार शुद्ध चेतन। ये भीतर जड़ की इच्छा है या चेतन की इच्छा है, मानव शरीर भी बना रहे हैं, हम जीते रह रहे हैं, ये चित्र ग्रंथी रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, छूटेगा तो छूटेगा, हाथ छोड़ दो निहाल जाओगे, जो छूटेगा ही जैसे बार बार छूट गया, अपने आप को आप बाग नहीं कहते, तो बाग नहीं कहते, जुबान नहीं रहेगा नहीं, बुढ़ा पे रहेगा नहीं, रोग भी रहेगा नहीं, निरोग भी रहेगा, आप है ही नहीं है, ये बदलने वाली प्रकृति है, आप प्रकृति को जानने वाले नित्य निरंतर देने वाले हैं, ये गुणा गुण से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, पांच बजे देवकिंग करोग थी, मैं कुछ नहीं करता हूं, प्रशासन प्रशासन व्यसन ये जो क्रिया बदे तेरा करते हो, आप स्वयं चेतन करता नहीं है, बिहार काम आ सर्वाद कर्मणि अभिप्रवृत्त हो भी नहीं किंचित करो दिशा, कर्मणि अभिप्रवृत्त हो भी सब कर्म होता स्वयं करता नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है विमानी थे, अहंकार से मोहित अंदर करने वाला अपने करता मान लेता है, वो मान लेता है तो सब दुख आ जाते, क्रमण अल्प में तो भी नहीं किंचित किंचित किंचित मत पर नित किंचित, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है, और उनके विमुख हो जाओ, जैसे संसार के सन्मुख होने से सब दोष आते हैं, ऐसे भगवान के सन्मुख दोषी सब दोष आ जाते हैं, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, भगवान के सन्मुख हो गया तो क्रोध जन्मों के पाप से आप अपने सन्मुख माने भगवान, हम भगवान सन्मुख है, यहाँ आवे आए क्यों, यहाँ आए मन से अधिक होने के लिए, जैसा अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति ले आए, इस बार शरीर से शुरू शरीर स्वरूप निकाल ये प्रकृति सत्ता रूप चैतन्य सत्ता ज्ञान इतनी बात है, यह बदलता रहता है, कभी बाल हुआ कभी जवान होगा कभी धनी होगा धन धन होगा रोग हो गया कभी रोग हो गया, ये आप नहीं, आप ना धनी है ना निर्धन है, आप तो सब जानने वाले हैं, जैसे संसार में परिवर्तन होता है सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, सूर्य वैसा वैसे कैसे मना कहीं मरना कोई राजी कोई नाराजी, कहीं ब्याह होता है कोई मर गया कोई हो गया कोई ऐसे सूर्य से प्रकाश करता है, ना रोता है ना हंसता है, ऐसे आप ना हंसते हो देते तथा प्रकाश सत्य का रोग क्षेत्र क्षेत्रीय कृत्र संपूर्ण क्षेत्र तथा सर्वगतम सोश्वास आकाश प्रगति ऐसे सर्वत्र आवश्यक ऐसे ऐसे नाहक को भाव बुद्धि ऐसे नाम का तो भाव नहीं है। मैं करता हूं ऐसा नहीं है, न लिप्त होता है। ये बात चाहिए चाहिए अब क्या चाहिए मूल में। देखो मार्मिक बात है, मूल में चाहना है भगवान की। वो भगवान को भूल गए तो मैं धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये शरीर के चाहिए, शरीर वाले हो क्या चाहिए। इसे अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है। वह करते तो नहीं है, भोगते तो है। ऐसा निर्णय रहता है हथुआ में से मार लूंगा, नान देना में संपूर्ण लोगों को मार देना, मारता है ना मरता है। गंगा जी है, कहीं आदमी मर जाए, कहीं गाय मर जाए, कहीं जंतु मर जाए, तो कहीं जो पाप लगता है। अरे खेती में जाए हजार बार ध्यान जाए होंगे तो गंगा जी को पुण्य नहीं होता। तो गंगा जी को धन से बह रही है, ऐसे आप ही धन से बह रहे हो, कोई लाभ ले कोई हानि ले कोई, क्या मतलब हमारे क्या मतलब है। निर्णय पर निर्विकार आप सत्ता रूप है, सत्ता सत्ता में क्या कोई पता, सत्ता में क्या जैसे गंगा जी की सत्ता है, क्या कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, कोई रूप जाए, इतनी बात जानने की है। और भगवान को अपना मान लो, तो भगवान का स्वभाव संसार और पदार्थ सब प्रकृति है, भगवान आप गए आप भगवान के, भगवान की आज्ञा से काम करो, अपने पास अपने कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, लेना ना देना मगन रहना, सीधी सर बात एकदम प्रकाश सब होते हैं, प्रगति होते हैं। ये आपका स्वरूप है, बस अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, प्रगति में सिद्ध, प्रगति में सिद्ध होने से सब आफत आती बन जाते, मुफ्त तो बन जाते हो, कुछ लेना देना। हम परमात्मा स्वरूप संसार मात्र में परमात्मा है, ऐसे शरीर मात्र में आप, वो शरीर में वो संसार में, संसार में वो शरीर में, वो सत्ता है। अपने कर्तव्य होता है गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, नान्य गुणे भ्य कर्तव्य गुणे भेष परम व्यक्ति मत्वा भूषति, कारण गुण समझ श्रोत शत्रु निमे जन गुण कारण उद्घोषा मध्य थे सन्ति राजुण शत्रु हृदय तमय थी गुणा प्रकृति से हुआ, यह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। आप भगवान के मंगलवार सो जीव लोग जीव नाशी बोझ हो गई, आनंद हो गया, यह प्रकाश करता है। आप बहुत राजा भीड़ तो प्रकाश नहीं पड़ता, सब के सब रह जाए तो प्रकाश ऐसे आप नहीं बोला। 18 वर्ष लोग नाम भाव बुद्धि से नहीं पड़े हमारा महा बंदा ईश्वर पर सन्मुख हो जीव जब जब जब ही जब ही तो जन्म कोटि उदास ही तब सन्मुख हो जीव मुख जब ही मेरे सन्मुख हो जाता है तो सब पाप सूर्य के सन्मुख होने पर छाया भी पीठ नजर छाया देते आप एक ही बात मान रहे भगवान का हम भगवान के भगवान के थे मई मान ईश्वर हर सजीव नर्स बहुत ही बात आनंद की बात बड़ा आनंद है बड़ी बात है आप इतना करते हैं ना ऐसे पर जाते हैं खरे कहा भाई राम जी हमें उसको उतारना पर एक दिन दे दो याद हो जाएगा संसार दे दो कामयाब हो जाए भगवान दे दो भक्ति हो जाए दिन लाना तैयार संसार में दे दो संसार अपने आप बढ़ जाए प्रगति बढ़ दो संसार दे दो कर्म हो प्रगति दे दो ज्ञान हो या भगवान दे दो भक्ति हो अहंकार विमूढ़ आत्म करता मैंने मांगते न करती न करते तो न भोगते तो प्रगति साथ गोल में जाते हैं सब दोष आ जाते आनंद आनंद आनंद आनंद स्वरूप परमात्मा दुख का नाम निशानी नहीं है मेरी गई है फंस गया एकदम सच्ची बात है नहीं खिंचित करो मीठी कमाने अभी प्रवृत्त हो गई नहीं वो खिंचित करो दिशा शरीर स्थोप होते न करो ये बात है अरे एकदम तटस्थ हो जाए तटस्थ साक्षी भूत शरदार सूर्य प्रकाश उतार साक्षी भूत वेदिका पाठ करे तो सूर्य निकलता है शिकार करे तो सूर्य निकलता है सूर्य का पाप लगता है पंडता ऐसे ही आप सब के सब पाप पर रहते हैं आत्मा निर्लिप्त है या लिप्त माना हुआ है निर्लिप्तता है सत्य स्वाभाविक मेरा ही मान लिया फंस गया मौज की बात है हार नहीं सत्य है स्वभाव है कुछ करते हो उसी से बनता है न करते तो न कर मानी लोग प्रभाव सब में तटस्थ रहो तटस्थ न चर न मंदस स्वयं आप करता भोगता नहीं है मांग लेते और भक्ति मार्ग में भगवान जाने अपने पंचायत नारायण नारायण नारा समय हो।